آنکه پامال جفا کرد چو خاک راهم، خاک میبوسم و عذر قدمش میخواهم. من نه آنم که به جور از تو بنالم هاشا، من نه آنم که به جور از تو بنالم هاشا، چاکر معتقد و بنده دولت خواهم. Oh. یار از تو به نالم ها شد شاکر معتقد و شاکر معتقد و بنده ی دولت ها Thank you. صوفی صومعه عالم قدسم، لیکن حالیا دیر مغان است حوالتگاهم، حالیا دیر مغان است حوالتگاهم. آنچه